Na ma bala toza la kapelo kola Sane ko bana kapeko panzana kana ndimi Nalinga mon amour clara Fatima Lola Zonga, zonga na bolingo a clara Bolingo e kosila kate Yaka, yaka nga na loba na yo clara Bongo nga na salasi Pesa, pesa nga ima loba ma yo fiancé Na koma se kosela yo Tu n'es pas mermégé à Château Rouge. Zonga, zonga na bolingo, a clara. Bolingo e kosila kate. Yaka, yaka nga na luba, na yo clara. Bongo nga na zalasi. Pesa, pesa nga ima luba, ma yo fiancé. Na koma se kosila yo. Bio kende na yo, otika ngana vale, na ina zako banga.